أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فخزاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں مشرکین کو، منکرین کو، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، جن چیزوں پر تمہاری نظر پڑتی ہے، جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، خواب و آسمان میں ہے، خواب و زمین میں ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جب خالق پیدا کرنے والا تنہ تنہا ایک اللہ ہے تو خالق نام ہے اختیار رکھنے والے کا، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے بلکہ باقی سب کے سب مخلوق ہے. مخلوق نام ہے مجبوری، محتاجی، عجز اور انکساری کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مخلوق کو خالق کا ہمسر بنا رہے ہو. مخلوق جو عاجز ہے، جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، ان کو تم خدائی کے مقام پہ لا کھڑا کر دیتے ہو، اور اللہ کی وحدانیت سے جو ہے وہ تم انکار کر رہے ہو کہ تنہ تنہا کس طرح اللہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے. تو اگر یہ بات جو ہے تمہاری ذہن نہیں باندھ رہی تو اس بات کو تو تم مانتے ہو کہ تنہ تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو جو ذات ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تنہ تنہا، تو کیا وہ ذات تنہ تنہا جو ہے مخلوق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ائنکم آئے یقیناً تم، لتکفرون باللذی ضرور بضرور انکار کرتے ہو باللذی اس ذات کی وحدانیت سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین دو لمحوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور بناتے ہو تم اللہ کے لیے اندادن ہمسر، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ان صفات والا پالنے والا ہے مخلوقات کا. اللہ رب العزت فرماتے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام اِنَّكُمْ اے یقیناً تم لَتَكْفُرُونَ ضرور بضرور انکار کرتے ہو بِالَّذِي اُس ذات کی وحدانیت سے, کیونکہ سورت جو ہے وہ مکی ہے, مکے کے رہنے والے مکہ کے مشرکین وہ تو اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے نہیں تھے, وہ تو خالق اور مالک وغیرہ جو ہے اللہ کو مانتے تھے. تو یہاں پر انکار سے مراد جو ہے کیا ہے, اللہ کی وحدانیت سے انکار ہے, کیونکہ اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے تو بہت تھوڑے کافر ہے, جس طرح کمیونسٹ وغیرہ ہے آج کے دور میں, جو اللہ کے ذات کے جو ہے وہ سرے سے منکر ہے جس کو دہری کہتے ہیں, باقی سکھ ہے, ہندو ہے, اسی طرح جو ہے ہندو مت والے ہیں, جین مت والے ہیں, یہودی ہے, نصرانی ہے, مکہ کے مشرکین ہے, مجوس ہے, صابئین ہے, جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں. تو مراد جو ہے اس سے کیا ہے, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ یقیناً تم ضرور بضرور انکار کرتے ہو بِالَّذِي اُس ذات کی وحدانیت سے, خلق الارض جس نے پیدا کیا ہے زمین کو, فی یومین دو لمحوں میں, یوم ببانی لمحہ, جس طرح جگہ بجگہ قرآن کے اندر ہمیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے کر چکے ہیں, فی ستۃ ایام, کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام ان چھ لمحوں میں. تو یوم فی ستۃ ایام, ایام جمع ہے یوم کی, یوم کی جمع ایام, یوم کا تسنیہ جو ہے یومین یعنی دو دن. تو دن یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے, مراد اسے لمحے, کیونکہ اس وقت آسمان اور زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا, کیونکہ آسمان کی پیدائش کے بعد اللہ نے اس میں سورج پیدا کیا. اور دن سورج کے زوال یعنی سورج کے غروب اور طلوع کا نام ہے, اس کو دن کہتے ہیں. تو جب سورج جو ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا تھا تو اس زمانے کے اندر دن کا تعین جو ہے وہ کس طرح ہوا تھا. اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو دن تھا وہ موجودہ دنوں کے 1000 کے برابر ہے, 1000 سالوں کے برابر ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ رب العزت 6000 سال جو ہے وہ مسلسل کام میں مصروف تھے, تو یہ تو اللہ کی صفت کن فیکون کے خلاف ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, اللہ جب کسی کام کے کرنا کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو یوم بمانی لمحہ ہے, یوم قرآن کے اندر کئی معنوں پہ آتا ہے, یوم بمانی لمحہ, یوم بمانی دن, یوم بمانی جزا اور سزا, اسی طرح جو ہے یوم بمانی عذاب نعمت, یہ بہت سی معنی ہے قرآن کے اندر یوم کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومین, یومین کے معنی دو لمحے, وہ لمحہ کتنا تھا, اس کی ڈیوریشن کتنی تھی, اس کا دورانیہ جو تھا وہ کتنا تھا, وہ اللہ جانتے ہیں اس کو, کہ وہ سیکنڈ کا جو ہے وہ ہزارواں حصہ تھا, نینو سیکنڈ کا جو ہے وہ ہزارواں حصہ تھا, اس کو خدا ہی بخوبی جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کام اللہ نے ایک لمحے میں کیوں نہیں کیے, تو جواب یہ ہے, اشارہ اس جانب ہے کہ دنیا کے اندر ہر کام وہ ترتیب وار کیجئے, سٹپ بائی سٹپ جو ہے کام کو کرتے جائیے. سیڑھیوں پہ آدمی چڑھتا ہے تو ایک ساتھ تو نہیں چڑھ سکتا, سٹپ بائی سٹپ جو ہے وہ چڑھتا ہے, قدم بقدم جو ہے وہ چڑھتا ہے. کام کو ترتیب بترتیب کیجئے, درجہ بدرجہ جو ہے وہ کام کو کرتے جائیے. مخلوق کو جو ہے اس میں یہ آداب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا تم انکار کرتے ہو ضرور بضرور اس ذات کی وحدانیت سے جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین دو لمحوں میں, وتجعلون له اندادا, اور بناتے ہو تم اللہ کے لیے، ٹھہراتے ہو تم اللہ کے لیے، مقرر کرتے ہو تم اللہ کے لیے، اندادن ہمسر، انداد نت کی جمع ہے، نت کہتے ہیں مثل کو، اور مثلیت جو ہے وہ آتی ہے ہمیشہ ایک صفت میں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے الاستقامہ، اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مشرک اس طرح نہیں ہے جس نے اپنے پیر جس کی وہ پرستش اور پوجا کر رہا ہے اس کو خدا نہیں کہا ہے، کسی نے بھی جو ہے اپنے پیر جس کی وہ بندگی کر رہا ہے، جس کی وہ پرستش اور پوجا کر رہا ہے اس کو خدا نہیں کہتا، بلکہ خدا کی مخصوص صفات کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتا ہے، اس کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اس کو اولاد دینے والا سمجھتا ہے، اس کو برکت ڈالنے والا سمجھتا ہے، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جس نے اپنے پیر کو خدا کہا ہو، جو بابا کو جو ہے وہ خدا سمجھتا ہو، جس نے پیغمبر کو خدا سمجھا ہو، اسی طرح جو ہے جس نے فرشتے کو جو ہے وہ خدا کہا ہو، جن کو خدا کسی نے بھی نہیں ہے، اللہ کی صفات ان کے لیے کہا کرتے ہیں۔ اور یہی بات امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر بھی ذکر کی ہے کہ شرک یہی ہے کہ مخلوق کو خالق کی کسی صفت کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ یہی بات شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہے، اس نے اپنی تفسیر موضع القرآن سورہ بقرہ کی تفسیر ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کے نیچے وہ ذکر فرماتے ہیں شرک کیا ہے، تو وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی صفت اور میں جانے، شرک کیا ہے تو وہ جواب دیتے اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، کسی اور کو کارساز سمجھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھے، غیب کا جاننے والا سمجھے، تو یہ شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی کے اندر ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے آپ کی روح کو، ان اللہ لا ينظرو، یقیناً اللہ نہیں دیکھے گا تمہاری روح کو رحمت کی نظر سے، اور نہ اس کے لیے جو ہے آسمان کے رحمت کے دروازے جو ہے تمہاری روح کے لیے کھول دے گا، لأنه غضبان على كل مشرك، کیونکہ اللہ ہر مشرک پہ غضبناک ہے۔ تو وہ خود ہی فرماتے کہ مشرک سے کون مراد ہے، معتمد على غیره، جو غیر پر اعتماد کرنے والا ہو۔ وہ فرماتے شرک کیا ہے، مشرک کون ہے جو غیر پر اعتماد کرنے والا ہے، یہ مجھے جو ہے وہ چوڑا لے سی، اسی طرح جو ہے یہ مجھے جو ہے وہ کیا زکات نہیں دے گا، اگر کوئی ان کو کہے کہ تم تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے تو وہ کہتا ہے گیارہویں جو دیتا ہوں تو وہ بچا لے گا، لوگ زکات نہیں دیتے اور گیارہویں جو ہے وہ ڈاڑا دین دے، وہ بالکل جو ہے وہ بالکل برابر دیتے، زکات کی جو ہے وہ بالکل پروا نہیں ہے، مگر گیارہویں وہ بالکل جو ہے وہ دیتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں ذلیل کر دے، تباہ برباد کر دے تو بڑا پیر جو ہے ہمیں بچا لے سی، وہ ہے نا ہمیں بچانے والا، وہ ہمیں بچا لیں گی۔ اور ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ روز بروز جو ہے وہ نت نئے طریقے جو ہے وہ عروج پر پہنچ رہے ہیں، پہلے پہل جو ہے وہ پنجاب کے اندر یہ چیز تھی گیارہویں شریف، بڑی گیارہویں شریف، چھوٹی گیارہویں شریف، ان کے ختم ہوتے اور اسی طرح جو ہے وہ خیرات ہوتے، اور کیا ابھی یہ چیز یہاں پر بھی شروع ہوئی، یہاں پر بھی یہ چیز شروع ہو گئی، پہلے یہ نہیں تھی، انفرادی طور پہ تھی کہ لوگ گھروں کے اندر جو ہے اس کو کیا کرتے تھے، مگر اس طرح جو ہے وہ اجتماعی طور پہ نہیں تھی کہ جلسے جلوس اور اسی طرح جو ہے وہ پوری تقریب جو ہے اس کے لیے منعقد کی جائے، ابھی تو جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کام شروع ہونے والا ہے کہ جس طرح عید میلاد النبی پہ چھٹی دیتے ہیں، بڑی گیارہویں پر بھی چھٹی ہوگی، یہ کام ہوگا، اس پر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چھٹیاں دیں گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا نظریہ ہے کہ اس دن جس نے کس چیز سے سٹارٹ لیا اگلے سال جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، जिसने देगची पकाई तो अगले साल जो है वो देग होगा, जिसने देग पकाई एक अगले साल दो, दो से तीन आगे बढ़ते जाओ। दूध भेजने वाले वो एक जो है वो क्या दूध के साथ जो है एक जो उनकी जो है अपले सवत होए तासो एक पैमाना जो होता है वो जो है किसके नाम वो शेख अब्दुल कादिर बड़े पीर के नाम जो है वो उसको जो है ग्यारहवीं में दे देते, ये उसका हिस्सा है। मुख्तानो यौलसम सुहान ये हमारे यहां भी है, सिर्फ आप क्या नहीं है, यौलसम बाबा ये हमारे यहां भी है सिर्फ आप क्या है, आप तो ग्यारहवीं कहते हैं और हम उसको जो है वो क्या कहते हैं यौलसम बाबा। तो ये बिल्कुल जो है वो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलान रहमतुल्लाह अलैह को बरकत दहिंदा जो है वो समझते कि वो बरकत डालने वाला है। हालांकि कुरान में क्या है तबारक अल्लज़ी, तबारक अल्लज़ी तो पढ़ते हैं मगर इब्तदाई लफ्ज को नहीं याद किया गया, तो उसके मानी और मतलब जो है वो नहीं जानते, सिर्फ तोती की तरह जो है वो पढ़ना है। जिस तरह तोती को जो है मालिक ने कुछ बातें सिखाई थी कि वो तोती पिंजरे से बाहर न निकलना, अगर निकल गए तो शिकारी ने जो है तुम्हारे लिए दाम जो है वो रखी होगी, अगर तुमने वहां पर जो है दाम में दाने को उठाने की कोशिश कर दी तो तुम फंस जाओगे। तोती ने यह बातें जो है वो सीख ली, पिंजरे के अंदर बैठा था और यही बात दोहराता था कि वो तोती पिंजरे से बाहर निकलना, अगर निकल गए तो शिकारी का दाम जो है वो तुम्हें पकड़ लेगा, तो फिर क्या करोगे। एक दिन जो है वो तोती पिंजरे से बाहर निकला, उड़ता गया, जैसे देखा कि दाने पड़े हुए हैं फौरन जाकर जो है जैसे उसने दाने उठाए शिकारी ने दाम जो है वो खींची और वो पांव से जो है वो लटक गया, और यही जो है बात कर रहा है कि वो तोती पिंजरे से बाहर न निकलना, अगर निकल गए तो शिकारी के दाम में फंस जाओगे और दोनों पांव से जो है पकड़े जाओगे। तो आज जो है हमारे कुरान पढ़ने वाले तोती है, तोती माने और मतलब जो है वो नहीं जानते और सिर्फ पड़ा पड़ा पड़ा पड़ा। ये तो शुक्र है कि सवाब मिलता है, अगर सवाब न मिलता तो फिर क्या होता। तो तबारक अल्लज़ी के पढ़ने वाले तो हैं मगर इसके मानी और मतलब नहीं जानते कि तबारक अल्लज़ी में फलसफा क्या है। ग्यारह दलाइल सिर्फ एक सूरत के अंदर है तबारक अल्लज़ी के अंदर, जिसमें जो है वो ग्यारहवीं की मुजम्मत है कि खैर और बरकत डालने वाला कौन है जिसमें ये ग्यारह कमालात हो, जिसमें इन ग्यारह में से एक भी ना हो तो वो क्या जो है आपके लिए बरकत डाल सकता है। सूरह रहमान को तो पढ़ने वाले हैं, ये जो है क्या है, ये बड़े तरन्नुम की सूरत है, बड़ी जो है नज़म की सूरत है, ये नज़म की सूरत है, ये तरन्नुम की सूरत है, ये जो है क्या गुनगुनाने की जो है सूरत है। इसमें तो मसला है तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, पूरी सूरत जिक्र हुई, आखिर में नतीजे को जिक्र किया गया, क्यों ये मसला जिक्र हुआ, ये पूरी सूरत तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, कि तुम इस बात को समझ जाओ कि खैर और बरकत डालने वाले एक अल्लाह है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिब हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। कुछ लोग जो है वो इसी टाल उसी इसी झूले पे जो है वो झूलते हैं कि बाद में देखेंगे, क्या जरूरत है बाद में जो है इस मसले को करेंगे। तो जब मखलूक तबाह बर्बाद हो जाएगी तुम फिर मसले को बयान करोगे, और जब एक चीज जो है वो माशरे के अंदर मजबूती से जड़े जो है वो पकड़ लेगी तो क्या उसके बाद तुम्हारी बात की कोई औकत होगी, हैसियत होगी। अभी इब्तिदा है तो करो इसकी मजम्मत, जब ये चीजें जो है वो लोगों की जहनों में रज बस जाएगी उसके बाद तुम लाख इसकी तरदीद करो कोई इसको मानने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अंदादन से हमने बात चलाई थी, अंदाज जमा है नित की, नित जो है मिसल को कहते हैं, हम सर खुदाई की एक सिफत में मखलूक को अल्लाह के साथ हम सब बना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास को जो है वो लोग पढ़ते हैं, उर्दू स्पीकर भी पढ़ते हैं नमाजों में, और इसी तरह जो है वो पश्तो स्पीकर भी जो है वो पढ़ते हैं, हालांकि एक सूरत जो है हर रकात में पढ़ना जो है ये ठीक नहीं है। اگر کسی کو نہیں آتی اور قرآن تو وہ پڑھ سکتا ہے، مگر وہ کوشش کرے گا اور صورتوں کے سیکھنے کی، اور جس کو اور صورتیں جو ہے وہ قرآن کی یاد ہو تو صرف ایک صورت کو بار بار پڑھنا اس کو مکروہ جانتے ہیں علماء کرام، ناپسند کہ تم نے ایک صورت کو کس طرح جو ہے وہ خاص کر دیا، باقی قرآن کو چھوڑ کر ایک صورت کو تم نے کیوں خاص کر دیا؟ تو کچھ لوگوں کو جو ہے مختلف صورتیں یاد ہوتی ہیں اور صرف ایک صورت پڑھتا ہے، سورہ اخلاص۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ جو ہے باقی طویل ہے یا یہ مختصر ہے، تو مختصر صورتیں بھی ہیں، سورہ عصر کو یاد کرے، اسی طرح جو ہے وہ کیا سورہ کوثر کو یاد کرے، سورہ نصر کو جو ہے وہ یاد کرے، قل اعوذ برب الفلق فلق، سورہ ناس کو یاد کرے، ان پہ جو ہے وہ کرے نماز پڑھے۔ قلو اللامات کو جو ہے پڑھنے والے ہیں، ولم یکن لہ کفوان احد، کو بھی پڑھتے ہیں مگر معنی یاد نہیں، کہ کف کے کیا معنی ہے؟ کف کے معنی ہم سر، ہم مثل، ہم نظیر۔ تو اللہ رب العزت جو ہے الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں مگر معنی کے سمجھنے کی جو ہے وہ تکلیف نہیں کرتے، کہ ہم اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھ جائے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور بناتے ہو تم اللہ کے لیے اندادن، ہمسر کسی صفت میں، ذالک رب العالمین، یہ سی ان صفات والا رب ہے پالنے والا مخلوقات کا، وَجْعَلَ فِيهَا، اور پیدا کیے ہیں، فیہا اس زمین میں، اس زمین پر رواسیا بڑے بڑے پہاڑ، من فوقها اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور خیر اور برکت ڈالی ہے اللہ نے فیہا اس زمین میں، وقدر فیہا اور اندازہ کیا ہے، فیہا اس زمین میں، اقواتہا ان کی طاقتوں کو، فی اربعۃ ایام، یہ سب کام کیے فی اربعۃ ایام، چار لمحوں میں، سواء للسائلین، برابر ہے جواب لسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعل فیہا، پیدا کی ہے اللہ نے اس زمین پر، بنائی ہے اللہ نے اس زمین پر، ٹہرائی ہے، مقرر کی ہے اللہ نے زمین پر، رواسیا بڑے بڑے پہاڑ، پہاڑوں کے لنگر، یہ کوئی ہمالیہ ہے تو یہ کوئی ہندوکش ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سلسلے، اور جگہ میں قرآن کے اندر ہے انتمید ابھیکم، اس لیے کہ زمین تم پر ڈھلک نہ جائے، کیونکہ زمین کے ذرات جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں، کچھ بھاری ہے کچھ ہلکے، تو زمین تو حرکت کرتی ہے، تو جب ایک طرف بھاری ہوتی ہے ایک جگہ ہلکی ہوتی تو اس میں وائبریشن آتی، یہ جو ہے کیا ہوتی وائبریٹ کرتی۔ تو اللہ نے زمین کی جو ہے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ نے زمین کے ہلکے حصے کو بھاری کے برابر کرنے کے لیے ہلکے حصے پہ پہاڑ لا کے کڑے کڑے رکھ دیے، کہ یہ زمین کی جو ہے وہ کیا دونوں حصے برابر ہو جائے، توازن برقرار ہو جائے، ایکولیریبیم، یہ سائنس کا جو ہے فزکس کا ایک ٹاپک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر جو ہے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، انتمید اس لیے کہ ڈھلک نہ جائے تم پر، اور جگہ میں، وبارک فیہا من فوقیا اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور خیر اور برکت ڈالی ہے اللہ نے فیہا اس زمین میں، زمین والوں کی جتنی ضروریات اور حاجات تھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا کی، زمین پر بسنے والے مخلوقات کی جو حاجات اور ضروریات تھی وہ اسی زمین میں جو ہے اللہ نے جو ہے ان کے لیے پیدا کر دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اندازہ کر دیے اللہ نے اس زمین میں، أَقْوَاتَهَا، تین معنی ہم کر رہے ہیں، أَقْوَاتَهَا یا تو قوت سے ہے، أَقْوَاتَهَا یعنی ان کی طاقتیں، مراد اس سے معدنیات ہے، زمین میں اللہ نے مختلف قسم کی معدنیات جو ہے وہ پیدا کر دی، اور اندازے کے ساتھ، جس کی چیز کی ضرورت زیادہ تھی وہ اللہ نے زیادہ پیدا کی، جس چیز کی ضرورت کم تھی وہ اللہ نے کم پیدا کر دی. سونے کی ضرورت جو ہے وہ کم تھی وہ کم ہے، لوہے کی ضرورت زیادہ تھی وہ زیادہ، پانی کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ تھی پانی زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے اور چیزیں، جس کی ضرورت زیادہ تھی وہ زیادہ ہے، جس کی ضرورت کم تھی وہ کم پیدا کر. یا اقوات ہاں قوت کی جمع ہے، قوت خوراک کو کہتے ہیں عربی میں. اور اندازہ کیا ہے اللہ نے فی اس زمین پہ اقوات ہاں ان کے خوراک، پھل سبزیاں، اسی طرح مختلف قسم کی فصلیں غلے، یہ تمام کی تمام جو ہے کیا ہے، یہ زمین کی خوراک ہے. اللہ نے اس میں اندازہ کیے جتنی جو ہے مخلوقات بسنے والے روئی زمین پر ان کی تعداد بڑھے گی تو زمین جو ہے خوراک ان کے حساب سے جو ہے وہ پیدا کرے گی. مخلوقات جب کم تھی تو جو کھیت چار پانچ جرب کا ایک کھیت جتنا جو ہے وہ غلہ پیدا کیا کرتا تھا تو آج وہی کھیت اگر پہلے 10 من جو ہے وہ غلہ پیدا کیا کرتا تھا تو ابھی اس کی پیداوار 100 من ہے، اتنی جو ہے اس کے اندر بڑھوتری ہو گئی، اتنی جو ہے اس کے اندر بڑھوتری. یہ جو ہے کیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور اس کو زمین کی طرف جو ہے وہ بھیجتا ہے ایک اندازے مقرر معین اندازے پہ، جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی انداز سے یہ پیدا ہوتی ہے. یہ تو ایک خاندانی منصوبہ بندی والے جن کو یہ بات جو ہے وہ پڑی ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں، زیادہ بچے پیدا کرو گے تو پھر کھائیں گے کیا. اور پہلے جو ہے وہ کیا تھا، 2012 میں جو ہے سب چیزیں ختم ہو جائے گی، کبھی 2015 کہتے، کبھی 2018 کہتے، کبھی 2025 اور کبھی 2030. اور یہ چیز جو ہے وہ کافر اور یورپ کے ملکوں میں یہ نہیں ہے، یہ چیز وہاں پر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے. وہ تو مانگتے ہیں ان سے سوال کرتے. میں نے ایک مرتبہ خود ہی وزیر اعظم تھا آسٹریلین، اس کی جو ہے میں نے ایک انٹرویو جو ہے وہ پڑھی تھی جس کے اندر اس نے اپیل کی تھی اپنے قوم سے کہ تم تین بچوں کو پیدا کرو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اور ایک ملک کے لیے. خود اس نے یہ بات کہی تھی. تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یعنی ان کے ہاں یہ ہے، تین چار جتنے بچے زیادہ ان کے وظیفے لگتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ملتی ہے. اور ہمارے ہاں تو بس یہ ہے کہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ماڈرن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ جدید سوچ کے پیروکار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ برانڈ مائنڈ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار زندگی انجوائے کیجئے، بچوں پہ کیا کرتے ہو. کبھی کہتے ہیں بچہ ایک ہی اچھا، کبھی جو ہے بچے دو ہی اچھے. ایک ٹائم جو ہے وہ اس طرح آئے گا کوئی بچہ نہیں ہے تو نو پنگ پنگ اور نو پنگ پنگ، بیگم ہوں گے، کبھی پیمپر ختم ہے اور کبھی جو ہے نیڈو ختم ہے اور کبھی جو ہے وہ فینر گن جو ہے وہ ختم ہے. یہ کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا، ان کو جو ہے یہ پڑھی، یہ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب سمجھتے ہیں، خالق سمجھ رازق سمجھتے ہیں. حالانکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، باپ تم جو ہے مونچوں کو تاؤ نہ دو کہ بچوں کو موقع لانے والا ہو، بچوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کھلا رہا ہے، بچوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کھلا. یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنے بچوں پہ جو ہے وہ مونچے تاو کرو کہ میں نے آپ کو یہ کھلا دیا ہے، انہیں کی وجہ سے اللہ تمہیں کھلا رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ تم جولی اٹھا کر لوگوں سے بھیک مانگتے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا، اس کا بھائی جو ہے وہ کاروبار کیا کرتا تھا، وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ شکایتی بن کر آیا کہ حضرت یہ بھائی آ کر تم سے قرآن اور سنت سیکھ رہا ہے اور میں صرف کاروباری ہوں، تو اس کو بھی جو ہے اس کام کا پابند کیجئے کہ وہ بھی کام کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مال کے اندر جو برکت ہے شاید یہ اسی کی وجہ سے ہے، شاید یہ اسی کی وجہ سے. تو کچھ لوگوں کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ پڑھی، بچوں کو ہم نے یہ کر دیا، تم کون ہو اور بچوں کو کھلانے والے کو. اللہ رب العزت فرماتے نحن نرزقکم و ایام، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، کبھی فرمایا ہم ان کو کھلاتے ہیں اس کے بعد کہا تمہیں کھلاتے ہیں، رازق تو اللہ ہے تم تھوڑی رازق ہو. تو جب یہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ بنے گا کہ ہم رازق نہیں ہے، ہم خالق نہیں ہے، ہم رب نہیں ہے، تربیت کرنے والا کوئی اور، رزق دینے والا کوئی اور، تو پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ بچے دو ہی اچھے اور بچے زیادہ ہو جائیں گے تو تربیت کون کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. کبھی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ کافی مالدار ہوتا ہے، ایک بیٹا اس کا ہوتا ہے وہ بھی جواری بن جاتا ہے، اور بھی افیمی ہوتا ہے، چرسی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، بیڈ کریکٹر والا ہوتا ہے ایک، اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ 10 ہوتے ہیں اور وہ بالکل اچھے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے والے ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے. تو یہ کوئی نہ کہے کہ ایک ہوگا تو اس کی تربیت اچھی ہوگی اور 10 ہوں گے تو اس کی تربیت غلط ہوگی، نہیں نہیں کوئی بھی نہیں. ہاں تم اپنی نیت کو جو ہے وہ بد نہ کرو، دینے والا خدا ہے، دے تو دے دے گا، اگر نہیں دیتا تو نہیں دے. مگر تم جو ہے اپنے ارادے کو ظاہر نہ کرو کہ تم کہو نہیں نہیں یار دو بچوں کے سوا تین تین، یہ کیا ٹینشن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقدر فیہا اقواتہا، قوت کے معنی کیا ہے؟ خوراک. اندازہ کیا اللہ نے اس زمین پر ان کے خوراک کو، جتنی جو ہے وہ لوگوں کی تعداد بڑھے گی زمین سے جو ہے وہی چیزیں زیادہ پیدا ہوگی، پانی کی نہریں جو ہے اسے جاری ہے، پھل جو ہے اسے پیدا ہوتے ہیں، عجیب عجیب جو ہے وہ پھل، بچپن کے اندر ہم نے پھل نہیں دیکھے تھے اتنے زیادہ جو آج نئے نئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ سٹرابری ہے اور یہ جو ہے لاچی ہے اور یہ کیا کیا عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں، بچپن کے اندر اتنے پھل ہمارے زمانے میں نہیں تھے اور یہ کتنی اتنی دور جو ہے وہ بات بھی نہیں ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ہم جو چھوٹے تھے تو گاؤں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا 2-3 پھل، یہ خربوز ساتھ ہی جو ہے وہ دا اندوانی اور اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی الوچے وغیرہ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہوتی یہ ناشپاتی ماشپاتی نہیں ہے، یہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ یعنی ہوتی، اور یہ بڑا جو ہے وہ آدمی بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی بڑا سمجھتا تھا جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ فروٹ کی تیلی ہوتی، اور اندی زیادہ بھی نہیں ہوتی، توڑے جو ہے وہ گھر میں جو اگر 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کے لیے 5 جو ہے وہ 2 چیزیں آتی، ہری ازڑی بھائی اور ڈکرا واسطہ. اور ابھی جو ہے کیا ہے، ابھی تو ہر گھر میں جو ہے وہ پھل بھی ہوتے ہیں، خوراک بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ بڑھ گئے ہیں، تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی تو اسی حساب سے بڑھ گئے سب چیزیں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر ایک قصاب تھا اور وہ چھوٹے جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتا، یہ جو ہے 1 سال 2 سال کا جو یہ بچڑا ہوتا ہے، مگر اس کو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. سردیوں میں تو پھر بھی اچھا ہوتا، ہفتے میں جو ہے وہ چل پڑتا، آج تو ہر گھر کے اندر جو ہے فریزر بھرا ہے، قربانی کے بغیر بھی قربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ دین ہے. تو اے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے احکام کو سنو، جو کرنے کے ہیں اس کو کرو اور جس سے منع ہونا ہے اسے منع ہو جاؤ. یہ گویا کہ تم عملی طور سے اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقدر فیہا اقواتہا، اور تیسری معنی کیا ہے، تیسری قرت یہاں پر پڑھتے ہیں وقدر فیہا اوقاتہا، اوقاتہا اقواتہا، اقواتہا بمانی اوقاتہا، یعنی ان کے اندر جو ہے اللہ نے وقت پہ بنائے ہیں، یہ صبح ہے، یہ چاشت ہے، یہ دوپہر ہے، یہ سپہر ہے، یہ شام ہے، یہ رات ہے، یہ زمین پہ اللہ نے بنائی ہے. فی اربعت ایام، یہ سب کام اللہ نے کیے فی اربعت ایام، ان 4 لمحوں میں، کیونکہ اگر ہم اور فی اربعت ایام، یہ 4 لمحوں کے اندر وہ گزشتہ جو 2 لمحے ہیں وہ شامل ہیں، اسی وجہ سے میں نے معنی کیا کر دیا، یہ سب کام کر دیے اللہ نے جو پہلے ذکر ہوئے 4 لمحوں میں، کیونکہ اگر اس طرح جو ہے ہم نہ کریں تو پہلی آیت میں 2، اس میں 4، بعد میں جو ہے پھر 2 ہے، تو یہ آٹھ ہو گئے. اور قرآن میں جگہ بجگہ فی ستت ایام ہے, چیلم ہے, تو یہ فرق آئے گا. اس آیت کے جو ہے اور آیت کے ساتھ جو ہے وہ تضاد آئے گا. تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا, پہلے دو لمحے, یہاں پر چار لمحے, ان چار لمحوں میں وہ دو لمحے شامل ہیں. جیسا ایک آدمی کو کہا جائے, وہ کہتا ہے میں جو ہے ایک گھنٹے میں ثوابی پہنچا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے دو گھنٹوں میں پنڈی پہنچا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو گھنٹوں میں وہ پنڈی پہنچ چکا ہے, یہ ایک گھنٹہ جو ثوابی کا ہے یہ بھی ان دو گھنٹوں میں جو ہے شمار رہے. یہ تو نہیں کہ میں ثوابی ایک گھنٹے میں پہنچا اور اس کے مقابلے میں پنڈی جو ہے وہ کیا دو گھنٹوں میں پہنچا تو ٹوٹل تین گھنٹے ہو گئے. نہیں, ان دو میں جو ہے ثوابی کا یہ ایک گھنٹہ بھی شامل ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو ہے پہلے دو کے اندر ان چار میں پہلے دو جو شامل ہے, کیونکہ یہ ساری زمین کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے زمین کو پیدا کیا اور دو پہ ان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ضروریات زندگی کو وہ سب بنائی. تو زمین کا کام جو ہے وہ دو چار لمحوں میں کمپلیٹ. سما للسائلین, برابر ہے جواب للسائلین, پوچھنے والوں کے لیے, سوال کرنے والوں کے. سوال کرنے والا سوال کرے کہ اللہ نے زمین کو کس طرح, زمین کو کس نے بنایا, اللہ نے بنایا, کس طرح جو ہے زمین پر اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا, اس میں جو ہے پہاڑ لگائے, اس میں معدنیات پیدا کر دیے, خوراک پیدا کر دیے, اسی طرح نہریں اس میں جو ہے وہ جاری کر دی, یہ کتنے لمحوں میں ہوا یہ تمام کام؟ تو جواب کیا ہے؟ چار لمحوں میں. سوا للسائلین ثم استوى الى السماء, پھر قصد کیا, ارادہ کیا الى السماء, آسمان کے بنانے کی طرف. ثم استوى الى السماء, استواء کے معنی کیا؟ قصدا وعمدا. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ مانی جی کر فرمائے ثم عمدا ثم قصدا, پھر ارادہ کیا الى السماء, آسمان بنانے کی طرف. وہی دخان, اور یہ آسمان دخان عد میں موجود تھا. وہی دخان, یہ آسمان غیر موجود تھا. فقال لہا, پس کہا اللہ نے اس آسمان سے, وللارض, اور زمین سے اعتیا, آؤ دونوں میری تابعداری کی طرف, طوعاً بخوشی, آؤ کرہا یا زبردستی سے. قالتا, کہا دونوں نے, آتینا, آ گئے ہم تمہاری تابعداری کی طرف, طائعین بخوشی. اللہ رب العزت فرماتے ثم استوى الى السماء, پھر ارادہ فرمایا اللہ نے الى السماء, آسمان کے بنانے کی طرف. دیکھیں پہلے اللہ نے زمین کی پیدائش کا تذکرہ کر دیا, اس کے بعد آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کر دیا, کیونکہ قانون بھی یہی ہے تعمیر آبادی کا کہ پہلے بنیادیں جو ہے وہ بنتی ہیں, اس کے بعد چھت اس پہ تعمیر کیا جاتا ہے. تو پہلے زمین کی پیدائش کا تذکرہ کر دیا, اس کے بعد آسمان کی پیدائش کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. ثم استوى الى السماء, پھر ارادہ کیا الى السماء, آسمان بنانے کی طرف. وہی دخان, اور یہ آسمان دخان غیر موجود تھا. دخان عربی میں کہتے ہیں دوئے کو, مگر دوئے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ غیر موجود. جس طرح ہم پشتو کے اندر کہتے ہیں وزستان لگیشم, اسی طرح کہتے ہیں نا وزستان لگیشم. تو کیا معنی ہوتے ہیں کہ میں تم سے قربان ہو جاؤں, میں تمہارے نام پر جو ہے وہ فنا ہو جاؤں, تمہارے نام پہ جو ہے میں ختم ہو جاؤں. تو دخان کے معنی کیا ہے؟ دخان کے معنی غیر موجود. یہ نہیں کہ اللہ نے ہیرا بنا دیا, موتی پیدا کر دی, اور بنظر غضب جو ہے وہ موتی کو دیکھ لیا تو وہ جو ہے وہ پگھل گئی, تو اس پہ جاگ آئی تو جاگ سے زمین بنی, اور اس سے دھواں اٹھا تو اس سے اللہ نے آسمان بنائے. یاد رکھی یہ بات, زرادشت نے اپنی کتاب دساتیر کے اندر لکھی ہے جو 15 پاروں پہ مشتمل کتاب ہے. اور زرادشت یہ مجوسیوں کا پیغمبر, مجوسی ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور اس کا شاگرد تھا کرشن مہاراج. کرشن مہاراج کی کتاب وید, वेद के अंदर उसने ये बात लिखी है कि अल्लाह ने जो है वो मोती पैदा कर दी, मोती को बनजर गजब देखा तो वो पिघल गई, उस पर झाग आई, उससे जमीन बनी और उससे जो है जो धुआं उठा उस धुएं से अल्लाह ने आसमान बनाया। ये तो हिंदू की किताब क्या है जो उनकी मुकद्दस किताब है वेद, उसके अंदर लिखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं दुखान के मानी ये नहीं कि हीरा और हीरे से जो है धुआं उठा और इससे आसमान, नहीं नहीं, दुखान के मानी गैर मौजूद। तो कहा अल्लाह ने इससे उस जमीन से, ए एतिया आ जाओ दोनों मेरी ताबेदारी की तरफ, तौवान बखुशी अव करहा या बजोर जबरदस्त, या तुम बरजा जो है मेरी इताअत करो, कबूल करो, और अगर तुम बरजा बखुशी मेरी इताअत जो है वो नहीं करोगे तो फिर जबरदस्ती करूंगा। तो काला था, कहा दोनों ने, आते ना आ गए हम तुम्हारी ताबेदारी की तरफ, तो आईन बखुशी। मखलूक को क्या जेब देता है कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने दम खम मारे, अल्लाह के हुक्म की जो है वो नाफरमानी करे। आसमान और जमीन कितनी बड़ी मखलूक है, वो तो अल्लाह के हुक्म की जो है वो ताबेदारी करने वाले। कुरान ने सूरह इंशिकाक के अंदर भी यही जुमला बताया है, इज़ समा उन शक्कत वाज़नत लिरब्बिहा वहुक्कत, इज़ समा उन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, क्या मत की बात। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वाज़नत लिरब्बिहा वहुक्कत, और हुक्म दिया होगा उसके परवरदिगार ने इसको, वहुक्कत और लायक है उसके लिए कि वो इस काम को कर दे, लायक है उसको कि वो इस काम को कर दे, क्योंकि वो मखलूक है, अल्लाह के हुक्म के ताबेदार है। इसी तरह जमीन के बारे में जो है वो बताया कि जमीन को जो है मैं खींच लूंगा, वैज़ल अर्द मुद्दत, तो उसके बाद जो है वो फरमाया वाज़नत लिरब्बिहा वहुक्कत, लायक है जमीन के लिए कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने सिरे तस्लीम खम कर दे। मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा, कुछ लोग जो है वो गैर मुतवज्जे होके जो है वो बैठे, आप लिखा करें, अगर मैं पूछूं तो फिर जो है नहीं आएगा तो मैं जो है फिर उसको कला कर दूंगा दरस में। इसी तरह सूरह ज़िलज़ाल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ाला व अखरजतिल अर्ध अस्क़ालहा व क़ाल अल इंसानु मा लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते जमीन पर ज़लज़ला बरपा होगा, कुर्बे क़यामत में जमीन पर ज़लज़ला बरपा होगा। वह अखरजत अल अर्द अस्क़ालहा, और जमीन अपने जो है जो उनके बोझ जो है वो बाहर निकाल देंगे, जमीन के अंदर जो मादनियात है सोना चांदी है उसके सुतून निकल आएंगे। फ़क़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान बोल पड़ेगा क्या हुआ इस जमीन को, इस सोने के पीछे तो हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे, हलाल और हराम को नहीं देखते, सोने को जमा कर रहे थे, ये क्या हुआ, हमारे नीचे से जो है वो सोना उगल आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बे अन्न रब्बका ओहाला, ये सारा मामला इसी वजह से होगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने इस जमीन को हुक्म दिया होगा। बे अन्न रब्बका ओहाला, तो जमीन तो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने वाली, आसमान अल्लाह के हुक्म की इताअत करने वाला है, और इंसान तुम कदम ब कदम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फ़क़ज़ाहुन्ना, बस बना लिए अल्लाह ने इन आसमानों को, सब आसमावात। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं आपके न लिखने पे यह बात याद आ गई कि हमारे दरस के एक साथी थे, नाम उसका मैं नहीं ले रहा है, तो वो जो है हाफिजा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा जो है वो कवि था, तो वो दरस के अंदर नुक्ते लिखते थे, कुछ लोग नुक्तचीन होते हैं ना, नुक्ते लिखने वाले होते, उस्ताद की बातों के अंदर भी जो है वो अच्छे और बुरे की वो तमीज कर सकता है, माशाल्लाह बहुत बड़ा इलम है उनके पास कि कौन सी बात जो है वो क्या है काबिल लिखना है और कौन सी बात जो है वो ये वैसे दिमाग जो है कारा है बारा। तो वो जो है दरस के अंदर उसका यही अंदाज था कि नुक्ते लिखते थे, तो मैंने उनका दरस जो है वो शुरू कर दिया, तो जब दरस उनका शुरू कर दिया तो दूसरे दिन जो है मैं देख रहा हूं कि वो बाहर जो है वो दोपहर को निकल आया, तो उस्ताद मोहतरम के घर के करीब वो कैसेट वाला जो था चिश्ती बाबा, جو کیسٹو کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرتا. استاد محترم دو بندوں کو چشتی کہتے تھے, ایک ہمارے علاقے کے چشتی تھا اور وہ کہتے یہ چشتی لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ گلوار کا چشتی تھا. تو ان کے پاس جو ہے وہ کھڑا تھا, تو استاد محترم فرماتے ہیں میں نے جو ہے باہر نکلا اور میں نے کہا کہ آپ کا درس کس طرح ہے؟ تو اس نے کہا بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو اس نے کہا کیوں یہاں پر آئے ہو, یہاں پر آنے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا جو لکھا ہے میں نے اس کو پڑھتا ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی ہے, لکھا ہے میرے آپ نے تو مجھے درس شروع کر دیا, ابھی میں پڑھاؤں گا کس طرح میں پڑھاؤں گا, مجھ سے تو وہ بات بنتی نہیں ہے, میں نے تو نقطے لکھ دیے ہیں. تو کیا اگر دو نقطے میں نے لکھ دیے تو آیت کہ میں تفسیر کس طرح کروں گا؟ مانی تو چلو میں نے کر دیے, ابھی تفسیر کس طرح کروں گا؟ تو اس نے کہا کیا کر رہے؟ اس نے کہا کیسٹ لایا ہوں چشتی بابا کے پاس کہ وہ میرے لیے ریکارڈنگ کرے. تو وہ ریکارڈنگ سن کر جو ہے وہ درس کیا کرتا تھا. تو یاد رکھیے تبھی جا کے تمہیں معلوم ہوگا کہ تم جب لکھو گے نہیں اور تم جب درس شروع کرو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ واقعی وہ ہمیں یہ چیز بار بار بتلا رہا تھا مگر ہمیں جو ہے اس کی بات ہم نہیں مان رہے تھے. تو جس نے جتنا زیادہ لکھا اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور انسان کے ساتھ ٹائم کتنا ہے, الحمدللہ میں نے جتنے بھی درس پڑھائے کبھی استاد کی درس کو میں نے نہیں سنا ہے. آج درس کے اندر جو سامنے بیٹھا ہوں میں نے ٹائم کو جو ہے ویسٹ نہیں کیا ہے, بیٹھا ہوں تو لکھتا ہوں, ابھی بھی بیٹھتا ہوں تو لکھتا ہوں استاد سے, اور اپنے لکھے ہوئے باتوں کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھتا ہوں, سب چیزیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں. کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس کتنا ہے کہ میں استاد محترم کے ایک گھنٹے کا درس سن کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں, اور پھر ایک درس تو نہیں تین درس ہے, تو روزانہ تین گھنٹے میرے پاس کہاں ہے؟ مجھے مطالعہ کا ٹائم نہیں ملتا اس دوران, مطالعہ کرتا ہوں تین میں جو ہے وہ کمی لاتا ہوں, رات کو 12 بجے اور 1 بجے تک جو ہے وہ جاگتا ہوں تو کچھ پڑھ لیتا ہوں, صبح جو ہے یا دکان میں جو ہے وہ پڑھتا ہوں تو دکان میں مطالعہ کس طرح ہوتا ہے, کبھی ٹیلی فون آئی تو کبھی جو ہے وہ موبائل بجی, اور کبھی جو ہے وہ گاہک آ گئے, کبھی جو ہے وہ بلٹی والے آ گئے, ٹائم نہیں ہوتا. مطالعہ تو بڑی جو ہے وہ اطمینان کی چیز ہوتی ہے, صرف رات کو مل, مگر وہ بھی تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کتاب سامنے ہوتا ہے 4-5 صبح پڑھ لیے اس کے بعد جو ہے وہ جو چاپ گڑی زبان گولے چولی. تو یاد رکھی لکھا کرے, اس میں آپ کا فائدہ ہے. ان آیات کو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے, اتنی مشکل جو ہے وہ آیت میں نے تو پڑھ دیا, فی 4 باتیں آئی آپ کیا تم تفاسیر کو جو ہے وہ دیکھ لو کیا لکھا ہے یہاں پر. اور میں نے جو مثال پڑھی یہ کہ تفسیر کے اندر ہے کہ تم پنڈی جاؤ اور ساتھ ہی جو ایک آدمی کہے میں سوابی 1 گھنٹے میں پہنچا, پنڈی 2 گھنٹے میں پہنچا, تو ٹوٹل 3 ہو گئی کہ نہیں, 2 سوابی کا 1 گھنٹہ پنڈی کے 2 گھنٹوں میں شامل ہیں, یہ تفسیر میں ہے. چلو سرچ کرو, نیٹ پہ سرچ کرو, گوگل میں جو ہے وہ دے دو, اس مثال کو جو ہے تم سرچ کرو. تو یاد رکھ اس کو لکھا کرے, جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں چلو, مگر جو ینگ ہیں وہ تو لکھا کرے, آپ کو تو کام کرنا ہے اس علاقے میں. تو تم جو ہے وہ کیا کرو گے؟ تم اس پر اکتفا کرو میں نیٹ کو سنوں گا, اگر نیٹ کام نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں اگر نہیں بجلی ہے چلو یو پی ایس بھی ہے جنریٹر بھی ہے اور نیٹ جو ہے وہ کام نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے تو لکھا کرے, لکھا کرے, ان باتوں میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, جتنا لکھ سکے وہ لکھ. ہمارے استاد محترم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کی کھانسی کو بھی جو ہے وہ لکھا ہے, جہاں پر ہمارے استاد محترم جو ہے وہ کھانس دیتے ہمیں وہ ہم وہ جگہ بھی جو ہے وہ اس طرح کر دیتے کہ یہاں پر اس نے گلے کو تازہ کر دیا ہے. یعنی اس بات کی دلیل وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو استاد کی ایک بات اس طرح جو ہے وہ لگے کہ گلے کو تازہ کرنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھانسنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتے ہم نے استاد محترم کی ہر بات کو لکھا ہے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جو یاد تمہیں نہیں پڑتا, صحابی نے کہا حضرت میں سنتا ہوں مگر یاد نہیں آتا, اس نے کہا اس ٹائم بے امی نے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو لکھا کرو, مگر کچھ لوگ جو ہے وہ لکھتے نہیں ہیں, صرف جو ہے وہ نقطہ چین ہوتے ہیں, نقطے جو ہے بڑے علم والے ہیں ماشاء اللہ. فخذاہن نصبا سماوات, جب سوال کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے زمین میں دن سے جا رہے ہو, پھر تو اتنی جو ہے وہ کیا ہے قابلیت نہیں ہوتی کہ میں سوال کروں اور تم مجھے جواب دو. نہ لکھا کرو مگر جب میں سوال کروں مجھے جواب دو, مجھے آپ کے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو پھر جواب بھی نہیں دے سکتے اور اس کے بعد لکھتے بھی نہیں تو تم کیا ہو. فخذاهن سبع سماوات, پس بنا دیے اس کو ان آسمانوں کو, سبع سماوات ان سات آسمان, فی یومین دو لمحوں میں, واوحا فی کل سماء امرہا, واوحا اور حکم دیا, حکم کر دیا, فی کل سماء ہر آسمان میں, امرہا اس کے کام کا, ہر آسمان کو اللہ نے اپنا کام حوالہ کر دیا. یہاں تو آسمان مراد ہے, یہ آسمان والے مراد ہیں جو فرشتے ان کے اندر جو ہے وہ بس رہے, ہر ایک کو جو ہے اللہ اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سونپ دی. اور آسمان تم تاروں کو طلوع کرو گے, سورج کو جو ہے وہ طلوع کرو گے, چاند کو جو ہے وہ طلوع کر گے, تمہارا کام ہے. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور آناستہ کیا ہے ہم نے آسمان دنیا کو, بِمَصَابِيحَا چراغوں سے, مراد اس سے کیا ہے ستارے ہیں. وَحِفْظًا اور حفاظت کے لیے, شیاطین جو ہے وہاں پر نہیں چڑھ سکتے, اوپر ستارے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ستارے ان پر آتے ہیں شہاب ثاقب, ان کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے غالب اور جاننے والے ذات کا. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں آسمان بناؤں گا, زمین بناؤں گا, زمین پر یہی چیزیں ہوگی, آسمان میں یہ ہوگی, مخلوق بناؤں گا, یہ سارا اللہ کا اندازہ تھا. تو ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے غالب العلیم جاننے والے ذات کا.